U2 en One en daarvoor Claudio Capeo en Rich. Een natuurhuis, wat is dat en waar staat de allereerste in Nederland? Dat straks, maar eerst El Giro. Forever. We Zo mooi altijd. Al Jarreau en We're in this love together. In Numansdorp in de Hoekse Waard staat het eerste natuurhuis van Nederland. Laurens Komans feliciteerde wethouder Hans Vlieringa en vroeg hem wat een natuurhuis nu eigenlijk is. Allereerst natuurlijk de felicitaties, want het schijnt toch wel de eerste te zijn in Nederland. Dat heb ik ook gehoord. Dat verwondert mij niet helemaal, want er is een studie naar gedaan in samenwerking tussen, dat is op zich wel grappig om te vertellen, in samenwerking tussen Aqua Terra Nova en degene die de studie gedaan heeft, dat is Tara Schelling. Dat is weer een dochter van een van de medewerkers bij ons op het gemeentehuis. Nou. Hoe mooi kan je het hebben? Ja, de wereld is klein, hè, soms. Ja, en zij heeft dus op een gegeven moment ook stage gelopen bij het Hoekswaard Landschap. En samengewerkt met het Hoekswaard Landschap. Ja, en zo is het idee eigenlijk ontstaan. Er was best een dilemma over wat er met dat huis zou moeten gebeuren. Ja, want in eerste instantie was het eigenlijk helemaal geen natuurhuis, toch? Want ik heb begrepen dat het zelfs de bedoeling nog is geweest om het huis te slopen. Ja, dat was zeker de bedoeling. Het probleem is dat, er komen langs het Hollands Diep, daar op die locaties, komen windmolens. En dat huis dat staat niet zo heel dicht bij zo'n windmolen, maar ja, wel binnen alle contouren, zodat je daar niet meer mag wonen. Ja, dan is bijna de enige oplossing is slopen. Maar ja, toen zeiden een heleboel mensen, ja, maar er zitten op die locatie toch een hoop zwaluwen. En er zitten ook vleermuizen. En dan krijg je toch iets van, ja, wat kan je dan wel doen? En zo is eigenlijk al pratende het idee van het natuurhuis ontstaan. En het leuke daarvan is, de provincie is eigendom van dat huis en die heeft daar eigenlijk ook van harte mee ingestemd. Dus het zijn echt allemaal puzzelstukjes die in elkaar vallen. En ja, weer iets hartstikke moois daar langs de zuidrand van Numansdorp mogelijk maken. Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij het natuurhuis? Want ik zie iets in mijn hoofd aan de rand van het Hollands Diep. Een oud vervallen huis waar nog een aantal zwaluwnesten in zitten en misschien ook nog wel andere dieren. Waar bezoekers dan heen kunnen om te kijken? Of zie ik dat helemaal verkeerd? Nee hoor, maar dat is zo. Dat is het, een stuk van het Hollands Diep in de oude Ambachtseerlijkheid wat nog goed bereikbaar is. Ook waar je makkelijk heen kan fietsen. Er ligt een asfaltpad naartoe, zal ik maar zeggen. Dus ook ja. Mensen die minder ter been zijn kunnen daar komen. En het natuurhuis, ja, het blijft gewoon het oude huis zoals dat daar gestaan heeft. Alleen, het wordt wel zodanig aangepast dat er geen mensen meer in kunnen wonen. Maar wel vleermuizen, zwaluwen. En ik heb begrepen dat Hoekswaard Landschap ook aan het kijken is of ze er een insectenhotel van kunnen maken. Zodat er op een gegeven moment ook insecten van allerlei soorten in kunnen wonen. Ja. Kortom, een natuurhuis. Het is op zich ook wel een mooie locatie voor zo'n huis. Het is een prachtig plekje. Ik zou er best willen wonen. Maar ja, nou ja, dat dacht ik dus ook. Dat kan niet meer. Maar wie komt dan eigenlijk met zo'n initiatief van joh, laten we er eens een natuurhuis van maken? Is dat het Hoekswaard Landschap of is dat de provincie zelf? Nou ja, dat is gedeeltelijk is dat, dat onderzoek van Aqua Terra Nova geweest. Ja, ja. Waar ik al op doelde in het begin van het gesprek. Ja. Gedeeltelijk is het Hoekswaard Landschap geweest. Wat bedacht heeft van ja, hoe zou je nu van de ja, van zou je een kans kunnen krijgen door die zwaluwnesten daar te kunnen laten zitten. Maar ook door de locatie, er zit nog een bunker vlakbij. Daar overwinteren diverse soorten vleermuizen. Ja, alle puzzelstukjes die vielen toevallig nou eens een keertje net in elkaar. De provincie was enthousiast, de gemeente was enthousiast. Maar bovenal heeft het Hoekswaard Landschap en heeft Tara Schelling daar een heleboel aan gedaan. En die hebben op een gegeven moment de puzzelstukjes eigenlijk bij elkaar gebracht. Precies. Ja, als iedereen enthousiast is, dan worden er mooie dingen geboren. Dat, ja. Dat is een ding dat zeker is. Wat ik nog wilde vragen is eigenlijk van, het was natuurlijk de bedoeling eigenlijk, nou de bedoeling, in eerste instantie zou het gesloopt worden in verband met dat windenergieproject. Nu blijft het gebouw uiteindelijk toch staan. Heeft dat dan nog tussen aanhalingstekens nadelige gevolgen voor dat project? Nee, voor dat project heeft dat verder geen nadelige gevolgen. Het project kan gewoon doorgaan. Het is wel zo dat formeel de bestemming van het natuurhuis nog moet worden aangepast. Het is nu een woning en hoe belangrijk een woning ook voor vleermuizen en voor zwaluwen en voor insecten en misschien nog hele andere dieren is, dan is het geen woning meer. Dan heeft het echt een soort agrarische bestemming of een natuurbestemming. En daar zal de regelgeving nog een beetje op aangepast moeten worden. Ik voorzie daar geen grote problemen in. Te meer ook daar de provincie daar erg enthousiast over is. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Blijft een leuke plaats. Gilbert O'Sullivan en Alone Again. En daarvoor Eva de Roveren. En zoals in dat ene liedje. Drag en queer artiesten op het Maaspodium in Rotterdam aanstaande vrijdag. Dat straks na Timbaland. What you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say. Timbaland en One Republic in Apologize. Fresh is een terugkerend event in het Maaspodium. Aanstaande vrijdag met DJ en dragartiest Messiah Carey in Escandalo met karaoke, dans en video. Verschillende andere drag- en queer-artiesten en diverse Rotterdamse sprekers maken de avond compleet. Alle genders en oriëntaties worden gevierd. Herman de Bruin. Als je redactie de titel opschrijft van Escandalo met dragartiest Messiah Carey in het Maaspodium. Nou, dat verlangt wat ondertiteling, denk ik. En Messiah Carey is in de studio, welkom. Ja, dankjewel. Dat is niet je officiële naam, hè? Nee. Artiestennaam. Klopt, artiestennaam. Ja. Je naam is? Mijn naam is Fabian Holle. Kijk, Fabian dat klinkt Holle. Wat Nederlands. Ja. Dus. Maar Messiah Carey, gekozen omdat? Nou, eigenlijk omdat ik vroeger in de jaren 90 heel erg fan was van Mariah Carey. Dus Mariah Carey is een beetje mijn spirit animal, zeg maar. Mm-hmm. Dus heb ik heel veel inspiratie van. En zij heeft natuurlijk heel veel materiaal waar je uit kan putten als diva. En al haar liedjes die ik helemaal fantastisch vond. Dus als drag queen is Mariah Carey een heel goede inspiratiebron. Zeg Want maar. Dat is jouw core business, drag queen op het podium zijn. Ja. Ja, een van de. Ja, ik ben als Fabian ook gewoon performer en acteur, danser. Dus ik zit ook in het theaterwereldje. En drag is ook een groot onderdeel ervan. Maar heel breed dus eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Twee identiteiten dus eigenlijk. Ja, weet je wel. Ja. Wel veel performance. Dus, ja. Kan je dat nog uit elkaar houden? Of zeg je, nou, dat loopt eigenlijk door elkaar heen? Nou, ik moet wel zeggen, ik doe nu Messiah Carey. Ik denk dat ik dat 2 jaar geleden ben begonnen met ontwikkelen. Mm-hmm. En het heeft wel veel invloed op elkaar. Dus ik raak wel zelf weer geïnspireerd als Fabian door Messiah Carey. Dus ik word ook wat vrouwelijker. En ik vind ook sommige dingen met kleding bijvoorbeeld. En maar ook politiek gezien. Dus ik verdiep me steeds meer in gender, identiteit en, okay. en drag en in de community, ook LHBT community. Nou, het is natuurlijk op dit moment dat gender, als je dat noemt, is wel heel politiek en heel erg in natuurlijk. Hè? Er wordt heel veel over gesproken. Een hot topic, ja, klopt. Zit dat ook in je voorstelling dan? Of? Nou ja, ergens wel. Het is niet expliciet, maar alle gasten bijvoorbeeld zijn allemaal queer. Dus, en het is ook een avond bedoeld voor queers en queer lovers eigenlijk. Mm-hmm. Dus even uitleggen wat dat nou precies betekent voor de mensen die dat niet weten. Ja, nou voor de mensen die dat niet weten. Queer is eigenlijk een term die de LHBT gemeenschap kan omvatten. Dus de gay gemeenschap, maar het is niet expliciet gay. Je kan ook bijvoorbeeld queer zijn, maar wel hetero. Maar dus het is een soort politieke term die omvat dat je dus tegen racisme, seksisme, tegen homofobie, transfobie. Ja. En eigenlijk de bestaande norm, ook in de gendernormen bijvoorbeeld, een beetje daartegen verzet. Ja, zijn het allemaal mensen die dan activistisch zijn, om het zo maar te zeggen? Er zitten er wel een paar tussen, ja. Ja, die zijn er wel. Niet allemaal. Dus die zetten een statement neer, om het zo maar te zeggen. Ja, nou, het is, de avond zelf is vooral een groot blok van karaoke. Dus het is eigenlijk een soort feestje. Een feestje met performance. Ja, dus het is een soort performance party. Dus er wordt veel karaoke gezongen. Er zijn een aantal drag queens. Maar er zijn ook een paar momenten van een paar van die gasten die nemen misschien wel een moment om iets te vertellen. Die gaan een beetje, om het zo maar te zeggen, zending drijven? Of is dat te veel gezegd? Ja, dat lijkt me te veel gezegd. Ja. Nee, die bijvoorbeeld iets vertellen over een persoonlijke ervaring of iets. Ik vind het, kijk, karaoke is voor mij. Het is in de eerste plaats een feestje, maar het is ook heel kwetsbaar. En het is, dus ik vind het mooi om een soort veilige omgeving te creëren voor dus queers of voor de gemeenschap. En ja, die kunnen daarin ook wat van zichzelf vertellen. Maar dus, er zit toch wel een boodschap in dan, als ik het zo hoor bij je. Ja. Maar ben jij dan de leidende artiest of heb je nog veel meer mensen op het podium staan? Nou, ik zou zeggen dat ik het host. Dus ik ben de DJ. Ik heb de video's ook gemaakt. Maar ik zing zelf 1 of 2 liedjes.